Крывавае стагоддзе. Пасля вызвалення Полацк апынуўся ўжо ў іншай дзяржаве, што з'явілася на еўрапейскай карце ў 1569 годзе. Тады адбылася Люблінская унія. Польскае каралеўства, яго часта называлі проста карона, аб'ядналася з вялікім княствам літоўскім у федэрацыю пад назвою Рэч Паспалітая. Кожная з двух частак Рэчы Паспалітай жыве па сваіх законах. У кожнай сваё войска, свае грошы, межы і мытная служба. Дзяржаўных моваў таксама дзве. У кароне лаціна, у нас па-ранейшаму, яшчэ больш за стагоддзя, старабеларуская. Вядомы нам статут 1588 году усюды падкрэслівае суверэнітэт княства, не дазваляе палякам займаць тут пасады і набываць зямлю. Княства мае сваё кіраўніцтва, галоўнай асобаю якога застаецца вялікі князь, што ўладарыць з удзелам рады і сойму. Праўда, князь гэты ад Люблінскай уніі адначасова быў польскім каралём, прычым пасля смерці Згімонта Аўгуста перадача трону ў спадчыну скончылася і манарха выбіраў агульнадзяржаўны сойм. Нягледзячы на захаванне вялікай самастойнасці, над Літвой Беларусью падзьмуў новы вецер. Для палачанаў першым яго павевам стала запрашэнне батурам у горад манахаў-езуітаў і шчодрае надзяленне іх маёмасцю. Паводле рэвізіі 1580 году у месце ў яго блізкім наваколлі былі церкав святога Сафеі у замку Саборная, манастыр святога Спаса, каторы заведавала ігуменя Полацкая, манастыр святога Івана Прадцечы на острове, манастыр святого Петра ў замку, манастыр Машонніцкі Воскресення Христова ў замку, церкав дворная святога Міколы ў замку, церкав другая святога Міколы ў замку на полупяце, манастыр святых Кузьмі і Дзем'яна ў месце, церкав Рождества Христова ў месце, наданне паноў Корсакаў, зімян полацкіх, церкав святого Дмітрія ў замку, манастыр святого Юр'я ў полі за местам, наданне паноў Зіновічаў Корсакаў, церкав Вознесення Христова ў месце, церкав Благавешчання на Бельчыцы, наданне зімян полацкіх паноў Корсакаў сіх, манастыр Гарадзецкі святого Міхаіла, манастыр святого Міколы Лученскіх, церкав Святой Пятніцы ў месце, наданне ад даўніх часоў мешчан полацкіх. Землі і маёнткі большасці гэтых манастыровых храмаў за выняткам кафедральнага Сафійскага сабору атрымалі езуіт. У Рэчы Паспалітай полацкае ваяводства мела сцяг чырвонага колеру з пагоней на белым полі. Перад адкрыццём агульнадзяржаўнага сойму, што адбываўся папераменна то ў горадні, то ў Варшаве, у Полацку праходзіў ваяводскі сойм, дзе выбіралі сваіх паслоў-дэпутатаў. У выпадку вайны ў горад збіралася з паветаў рушэнне. Степан Батура загадаў адбудаваць верхні замак, выселіўшы адтуль усіх цывільных жыхароў. Гандлёва-рамесная частка гораду пакрысе пераязджала за палоцце на ранейшае месца, дзе аднаўляўся вялікі пасад. Апрача клопату пра абарону месца, вялікі князь навекі вызваліў палачанаў ад абавязку кожны год плаціць дзяржаве 200 коп літоўскіх грошаў за магдэбургскае самакіраванне. Полацк атрымаў права на два штогадовыя тыднёвыя кірмашы, дзе гандлявалі, не плацячы мыта. Дзякуючы адмысловаму ўрадаваму прывілею, жыхары маглі мець уласныя лазні, а дзеля прыезджых кароль загадаў пабудаваць грамадскую мыйню, прыбытак ад якой ішоў на патрэбы магістрату. Продкаў чакалі іншыя змены, напрыклад, перавод са старога юліанскага на грыгарыянскі календар, паводле якога ўжо жыла ўся Еўропа. У Расіі гэта будзе зроблена толькі праз 300 годзі з гакам. Палачане спрадвеку вылучаліся самапавагай і прыхільнасцю да старых парадкаў ды традыцыі. І ў дамовах з першымі вялікімі літоўскімі князямі, як мы памятаем, ставілі абавязковае патрабаванне не ўводзіць навіны. Каралеўская навіна не выклікала захаплення найперш таму, што разам з пераходам на новы календар улада загадала выконваць усе каталіцкія святы. Пра тое, як палачанне адгукнуліся на пастанову, апавядаецца ў заклапочаным лісце канцлера Льва Сапегі да князя Крыштофа Радзівіла. На каталіцкія святыя дні праваслаўныя гараджане замест таго, каб сядзець па хатах, гандлявалі яшчэ больш старанна і ад самай раніцы, А калі іх папярэдзіў ляндвойт, гэта значыць намеснік войта, прыгразілі пабіць яго камянямі. 9 студзеня 1584 году Батура выдаў грамату, дзе ўшчуваў полацкіх месцічаў за непаслушэнства, а тым, хто ў святочныя дні насмеліцца займацца рамяством або гандлем, абяцаў канфіскацыю тавару і ўтаргаваных грошай. Калі гарадскія ўлады паспрабавалі выканаць пагрозу, жыхары, сабраўшыся ў натоўпы, нібы непрыяцель з трубамі і бубнамі, нападалі і грамілі дамы шляхецкія. Вялікі князь ужо 21 студзеня мусіў запэўніць беларускіх падданых, што людзі грэчаскага абрада да той паправы новага календара без прызвалення старшого патрыарха свайго гвалтам прымушаны быць не маюць. Зрэшты, з часам страсці ўгамаваліся, і полацкія праваслаўныя з католікамі навучыліся ўзаемна паважаць святыя дні –